We beginnen de Heblet les 37. Shamati, pagina 2, onderaan de regel 40. We ha Adam Tsarich Leitstair Az Vayomar Ze Asit Shasiti Eta Vera Hu Misibat Shehakadosh Baruhu Zarak Oti Mihagdusha Lemakom Tinofet Levet Hakisse Shesham Makom Hapsolet. Eerst het zo mogelijk letterlijk, de letterlijke vertaling. Wahadam en de mens Tsarich dient Leidstaer spijt hebben als dan vajomer en te zeggen en hij zou zeggen ze shasiti het feit dat gewoon ze is dat maar wij zeggen zo het feit dat gewoon shasiti dat ik heb gedaan het 41. Ha-avera, de zonde, eigenlijk letterlijk is overtreding. Aver, avar betekent overtreden. De overtreding, hoe dat is, misibat om de reden, she-hakadosh baruhu, dat de heilige gezegend is hij, zarak oti, gooide mij uit, gooide uit oti mij, mihagdusha, uit het heilige. 42. Lemakom, tinofet, lemakom, naar de plaats. Tinofet is vuile, vuile plaats. Bevuilde plaats. Levet hakise, naar het het huis, letterlijk is het, het huis van waar de stoel staat. En dat wordt daarmee gezegd, toilet. Maar in het Hebreeuws zeggen we zo, leveta kise, weet is bijt, is huis, en kise is stoel, maar ook troon. Ook de troon van de schepper noemt het, ook wordt gezegd kise. Zie je, het is... En de wereld Bria is ook de troon voor het heilige. Het heilige is dan vanaf het zilut. Dus de wereld Bria wordt ook gezien als de troon. Shesham makom, dat daar, shesham, dat daar, makom, plaats, absolut van afval. Absolut is afval. De volgende pagina. Pagina 3, de regel 1, klomar, dat wil zeggen, she Hashem, dat Havaya, Natan, lo, gaf hem, ratson, wens, vegeshek, en verlangen, lehishtashea, zich te vermaken, Uwelinshom en in te ademen, of in te ademen, twee, avir, lucht, bamakom, in de plaats, sicheron, plaats, een stinkende plaats. Zie je hoe dat allemaal, hoe dat Zie, dat is het geestelijke. Zie dat. Men praat niet in mooie, altijd van die verheven woorden. Het gaat om het werk van een mens. En natuurlijk, hier wordt gesproken over het toilet en stinkende plaats, etc. In de zin van het in het, op het terrein van de onreine kracht. En dat de mens ook voelt, dat moet het ook voelen, dat zoals het is. Want als de mens zit in de toilet, betekent absoluut niet dat hij, ondanks alle guren verschillen en allerlei andere dingen, dat hij weg van de schepper wordt, dat hij weggerukt wordt van de schepper. En aan de andere kant, iemand kan in een paleis zitten, omringd met allerlei prachtige dingen. En in essentie, in de kern, kan het zijn dat hij vol van onreinheid is. Kwaliteit. Nog een keer kijken, nog aandachtig naar. Eigenlijk elk woord hebben we vertaald. Na het laatste woord van de regel 40, she'asiti, dat van het woord in het midden moeten we zien, zoeken naar de wortel. Wortel is asa, doen. Asiti betekent dat uitgang tav en yud aan het einde geeft aan dat dit, ik heb dat gedaan. Dus de eerste persoon enkel, de eerste persoon enkelvoud, dus ik. Ik heb dat gedaan. Ik heb gedaan. Dat taf en jood. Overal waar je ziet taf en jood aan het einde. In de regel is het, slaat het op een werkwoord van verleden tijd. Ja, verleden tijd. Enkele enkelvoud. Eerste persoon enkelvoud. Ik deed. Ja, ik doe er niet toe wat. Maar in verleden tijd. Een nieuwe woord hebben we hier, Zarak, in de tweede regel. Dus in de regel 41 hebben we een woord, derde woord voor het einde van de regel, Zarak. Dat is gooien, uitgooien, van alle, maar de betekenis dus gooien. Het kan ook een andere betekenis hebben van stralen. Ja, dat is ook een beetje zo uitgooien. Zo een beetje heet het. Oti, zie je dat? Oti, mij. Nadat een na het laatste woord in de regel 41. Oti, mij. Me hagdusha, mij is van, ha. Is bepalend dit woord, kdusha, heiligheid. Ha kdusha. Tinofet, nou, dat wordt erg zelden gebruikt, dat vuil, of bevuilde plaats. Tinofet komt van een woord, tet, nun, pe. Van tinef. Zoiets van viezigheid. En interessant, zie je, betakisse, het huis van waar de stoel staat. Dat is hier. En dan het laatste woord is absoluut. Absoluut is voor ons een goed belangrijk woord. Afval. Voor ons is ook kabbalistisch begrip. Hier niet, maar het is wel toch ook een kabbalistisch begrip, afval. Solid. Het is zo dat altijd wat afval is voor de hogere traptreden, is voedsel voor de lagere traptreden. Het is zo, ja, duidelijk. Dus, elke hogere traptreden, die neemt het beste voor zichzelf, het meest verhevene, Het is niet, ook in het geestelijk is niet anders. Kwalitatief. Dus het beste, het fijnste. En wat niet van zijn eigen hart, niet dat dit rotzooi geeft aan de lagere, absoluut niet. Maar absoluut wordt dat niet zo gezien. Maar wat een lagere niet kan bevatten, niet, nog niet kan opnemen in zichzelf. En voor de voor de hogere, die is dat als het ware een afval. Dat geeft hij aan de lagere, aan de volgende lagere. En de volgende lagere kan het perfect gebruiken. Voor de volgende lagere is het delicates. Duidelijk? En dat is helemaal absoluut geestelijk. En die ook weer gebruikt zijn eigen. Dat afval van de hogere gebruikt hij wel. Zie je hoe net zo wat ook in al het, in alle, zeg je dat, met alle stoffen hier op aarde gebeurt het ook niet anders. Ja? De mens eet, dan gaat het weer, afval gaat naar de dieren bijvoorbeeld, dieren gaan dat weer, dan alles wordt verwerkt allemaal, recycling wordt gedaan, zo, ja. Alles wordt benut. Het komt van het geestelijke. En dat, de afval dus ontvangt het en de volgende belendende lagere traptreden. En die gaat voor zichzelf ook het beste van het afval, wat afval is, voor de hogere verbruiken voor zichzelf, als eten, ziet als eten. En de rest geef je weer door aan de volgende. Zo op die manier, alles komt tot leven. En het heet ook psolet. Dit woord is dus een echt een kabbalistisch begrip. Want Kabbalah gebruikt een normale woorden uit onze wereld. Dus geestelijke woorden zijn er niet. Woorden zijn altijd aards. Ik bedoel, woorden zijn gegeven aan de mens. Ja, dat zijn de krachten die weergegeven worden in woorden. Dat is voor onze wereld. Ik bedoel, voor mensen. En daarom ook het geestelijke wordt weergegeven door aardse taal. En alles wat binnen die 6000 jaar van correctie, wat valt te corrigeren, kan men wel weergeven of uitdrukken met onze taal, met de taal van de menselijke taal. In het bijzonder de heilige taal. Maar na de 6000 jaar, wat allemaal de toestanden van na de 6000 jaar, of wat de kabbalist ervaart, van wat datgene gleurt, als het ware, in een zo'n gaatje, kijkt wat er in zijn, door zijn verstand, dat in het hart is. Ja, dat is het verstand, dat is het goede verstand. Verstand in het hart, dat het hart begrijpt. Het hart moet begrijpen, niet het hoofd. En dat de kabbalist kan zien verder. Wat hij ook ziet. Wat er verder gaat gebeuren na 6000 jaar. Dat kan men niet meer uitdrukken in de taal van met de mens. Daarom niemand beschreef daar meer. Wat er daar verder is. Want dat wordt dan tête-à-tête aan de mens gegeven door het licht. Zelf, het licht. Wij zeggen schepper, schepper, wij gaan uw test doen, dus we gaan steeds minder dat soort woorden gebruiken, maar als wij ze leren dan, afhankelijk van welk studieonderdeel wij onder loep nemen. Ja? In test bijvoorbeeld spreken we absoluut niet. Het woord schepper nemen we ook niet eens in ons mond. Waarom niet? Er is licht, ja? En kli. En de verhouding tussen hen. Klaar is Kees. Eigenlijk niets meer bestaat eigenlijk. Maar de mensen die hebben dan woorden, dan allerlei woorden gebruiken. Ook dat is ook kwalitatief. Allerlei namen van de schepper natuurlijk. Maar wat dat allemaal later zal zijn, dus na 6000 jaar, geen taal is opgewassen om om dat weer te geven, hoe dat voelt. Dat kan niet met onze taal. We daarom wordt het ook geen mens dat geeft het door. En het licht zelf, het hoge licht, dat geeft aan de mens die aan zichzelf werkt, geeft die aan hem die, dat gevoel, de beelden, hoe dat in elkaar zit, en hij voelt het en ziet het met het verstand van zijn hart. Het is interessant, niet? Met het hart, we denken dat het hart alleen maar voelen. Nee, het verstand van het hart spreken we duidelijk, en niet voel, gevoel, we hebben het steeds over voelen. Maar als we zeggen, spreken over voelen, ik wil iedereen goed even duidelijk maken, dat het niet wat ik voel, we steeds spreken over het voelen, maar wat we bedoelen met voelen is het verstand van het hart, dat het hart begrijpt. Duidelijk? Hart moet begrijpen. En dat is verstand, maar wel van het hart. En dat geeft alleen maar, dus licht geeft het alleen persoonlijk aan die en die mens. Hoe geeft hij dat? Eigenlijk alles is gegeven, maar de mens is al dan klaar om dat te ervaren. Maar alleen een klein verzoekje, dus ik bedoel niet iemand die dan even toevallig binnen is nu gelopen, maar het deed me gewoon aandenken, dat als iemand, mocht iemand later komen, dan pak jouw, hoe heet het, tas even daaruit, even in de gang, dat jij niet hier gaat in je tas rommelen, maar dat van, niet voor mij, maar anderen die dan aandacht wordt van anderen wordt, als het ware, verstrooid. Zo. Duidelijk, ja. En hij zegt dan zie je, die zegt dat Hawaïa gaf hem de wens en dus wat hij zegt nu, gaf hem wens en het, het verlangen om zich te vermaken in, en te in te ademen dat stinkende, lucht. Zie, dat is wat hij ons vertelde. Zie, de mens die dan dat spijt hebben dat Hawaïa heeft hem zo plaats aangewezen, als het ware. Gaf hem deze wens. Wat wij zien uit deze zin, dat zelfs dat soort dingen in dat soort dingen zelfs, als de mens dan de mens gewezen wordt, van boven wordt de mens aangewezen die stinkende plaatsen, als het ware. Zie je dat? Als het, wat betekent dat? Geen overeenkomst naar eigenschappen, dan niets aan te doen. Dan ervaart de mens alsof de schepper zelf, alsof Hawaïa zelf hem aanwijst, geeft te wensen om adem te ademen van stinkende plaatsen. Zie je dat? Alles hangt van de mens af, niet van de goden, niet van de hogere krachten, alleen van de mens. We hebben ook geleerd in deze, in de afgelopen nachtles, dat als de mensen niet, als de mens niet kiest voor het geestelijke, dus voor de waar, het ware bestaan, voor het licht, dat leven geeft, dan, Hawaïa, de schepper is dan noodgedwongen, die wil graag, die moet, die heeft de wereld geschapen en die moet de wereld onderhouden, ja? Die moet de wereld als het ware laten voortbestaan. Dan als het ware heeft het, heeft hij geen andere keuze, het licht, dan bij de mens, dan bij de mens die geen geestelijke wil zich met geestelijke wil bezighouden, dan geeft de schepper aan hem de wensen van deze wereld. geeft hem ook veel zin dat hij geniet van deze wereld. Hoe komt ook van de schepper, eigenlijk? Dan gaat hij allerlei mobieltjes bedenken, allerlei nog verder, meer, nog meer, vernuft. Dan de mens gaat nog meer lief hebben, al die aardse, het aards genot. Steeds meer en meer. En dat komt ook door de schepper. Waarom? De mens moet tekort hebben. Ja? Want dan blijft het, als het ware, het leven bestaan. Als een mens voelt geen tekort in het geestelijke, dan wordt in hem inge, als het ware, van boven, ook van boven, wordt in hem ingeplant steeds meer, meerder en zwaarder nog wensen voor deze wereld, voor het behagen van deze wereld. En daarom zien we dat de mens wil nog meer, en hoe meer hij wil nog meer, geen einde komt. Dat komt van boven. Duidelijk? Omdat een mens wil geen geestelijke hebben, dan heeft hij geen, dan is er geen einde aan zijn streven. Duidelijk? Er is geen einde. Dus ook in zichzelf heeft de mens dan geen einde. Ik bedoel, geen einde betekent geen rust. Absoluut niet. Want steeds meer, steeds zichzelf weer opmaken voor nieuwe behagen, nieuwe uitdagingen, ja, et cetera, et cetera. Maar er is geen plaats. Het systeem wordt bij de mensen, het systeem van de mensen wordt dan, blijft dan rancunes, gaatjes, lekkages vertonen. Duidelijk? En overal waar lekkages zijn, zijn onreine krachten. En ook geen vervulling. Vervulling is waar, daar waar de bodem is. Duidelijk? De bodem moet de mens hebben. En gelukkig is de mens alleen maar door werken aan zichzelf, kunnen we bodem steeds, bodem steeds van ons, de bodem is dan de shin, ja? Dat jesod, de nieuwe bodem, ja? Wat de schepper zelf, tot hier en niet verder, en niet tot taf. Maar dat is absoluut moeten we dat de bodem hebben. Als je het gevoel hebt dat je geen bodem hebt, dan, zit het dan is het direct en moet je dan gelijk een beetje haalt van binnen, haalt roepen voor jezelf, van dan zit ik ergens in de roes. Of positief of negatief. Altijd moet een bodem zijn. En alleen op de achtergrond van de bodem kan je eindeloze zien. Ja? Dat eindeloze kan je zien pas wat daar, interessant, is een beetje discrepantie, een beetje oh, je zou zeggen, dat is een beetje vreemd, hoe dat allemaal zit. Maar juist wanneer de bodem, jij voelt aan de ene kant de bodem aan, dan pas, want dan pas kan je via die bodem, door de bodem, door de bodem kan je dan dat aankomende licht weerkaatsen. En als je geen bodem voelt, dan natuurlijk, de bodem moet niet van steen zijn. Ja, het moet niet dan. Nou, dat komt. Dat is, we zitten nu in een ander onderdeel. Drie. Kijk nou wat nu. Een klein stukje geeft je iets wat interessant ook. Weef Charlotte, maar. Nu tussen haakjes, zegt hij dan. Weefshar lomar, shemuva basfarim, shelifamim, haadam fir, ba vegelgul hazir. En nu let op wat hij zegt. En weefshar lomar, en het is mogelijk te zeggen, Shemuva basvarim, dat het gebracht wordt in de boeken, in boeken. Shelifamim, dat soms, Adam, de mens, vier, Bave gilgul chazir, die komt in gilgul, komt in incarnatie van chazir, van zwijn, van varken. als iemand vertelt dat iemand kan in, als varken komen in een andere generatie, dat zijn ziel kan komen in een varken. Nou, probeer dat allemaal. Ik had een keertje, een jaar of drie geleden, wanneer was het, had ik dan voor de kerst, hadden ze mij uitgenodigd hier naar de Vredeskerk in Amsterdam, bij de Albert Cuyp, om daar een lezing te geven over incarnatie. En had ik een lezing gegeven daar, aan die mensen, dus die een echte katholieken, allemaal de hele zaal was daar. En ja, en de priester, wie is in de katholieke kerk, is dat een die priester, of pastoor, ja. Die had me even, met mij even onder rondje voor de lezing. En hij zei tegen mij, dat wij moeten dat allemaal beleven. Hij zegt, dat wij moeten over incarnatie spreken. En jullie ook, zij spreken toch ook niet over incarnatie. Zegt jullie Joden. Dus, jullie spreken toch ook niet over incarnatie. En wij absoluut niet. Als katholieken, zegt hij. In de kerk spreekt absoluut niet over dat soort dingen. Hij zegt, en jullie toch ook niet. Ja, wie is jullie? Ik heb weinig met mijn broeders. Ik bedoel wel, maar bedoel, met religie heb ik niets te maken. Ook inderdaad, ook de Jodendom spreekt absoluut niet, want ze begrepen hun wortels niet. Begrijp je? Kijk nou, probeer nou aan gewone iemand, of in welke religie dan ook, vertellen dat het mogelijk is dat die in de volgende generatie als in een varken komt. Ja? Zijn ziel kan in de varken komen. En het nog erger, ik kan nu ze later. Maar wij zullen moeten nog even een jaartje misschien wachten totdat wij Ari zullen gaan leren. Begrijpen. Dan zullen jullie echt zullen opletten, alles wat jullie doen. Dan zullen jullie dan opletten of je, hoe jij water gebruikt. Alles zullen jullie opletten. Ja, dan zal je zien ergens water open staat. Water, ergens water, iets aan, weet ik niet, of een fles. Dan zal je echt weten hoe je dat moet benaderen, want wie weet wie daar zit, et cetera. Maar dat moet je eerst gevoel voor hebben, anders, voor mij was het nog een paar jaar geleden, was het voor mij net als een hoe heet dat, een fabeltjeskrant. Ja? Mijn vrouw hield het veel van die onderwerpen, maar voor mij was het absoluut, voor mij was het wel absoluut ontoegankelijk. Totdat ik, alles moet groeien, begrijp je, maar nu ga ik een beetje dat aanvoelen, begrijp je. Dus wat hij ons vertelt is, dat is mogelijk is dat zoals het in boeken gebracht werd, is, dat soms de mens komt in een gilgul, in een incarnatie als varken. Als de mens in onze wereld dat zou leren, dan zou hij echt voorzichtig zijn. Want dat is echt zo. En, punt, we yes. Ja, even kijken naar de woorden die wij nog niet kennen. Gilgul is een belangrijk woord voor ons. Vier, het tweede woord, begilgul, in. En gilgul is dan incarnatie. Betekent eigenlijk, letterlijk betekent het ronden van een naar de andere. Ronden, ja, zo zeg ik dat, ja. Net als een steen die rolt, rollen van één generatie naar een andere generatie. Zo, Gilgul. Dit heeft vele betekenissen nog. We yesh lefaresh, al derach shehu omer, 5, shehu adam, mekabel ratzon, וחשק לקבל חיות מדברים שכבר אמר עליהם שהוא פסולת ועכשיו הוא רוצה לקבל מהם מזונות. En nog even over die Vredeskerk, dan toen had ik begonnen over daarover te spreken. En toen over die incarnatie. Het was een goede lezing. Een erg goede lezing. Ik bedoel, het is mij. Ik voelde wel zeer. Er waren mensen, religieuze mensen. Ik zag het wel, religieus. Maar ze waren niet opstandig. Ja. het is heel anders dan, ik gaf in dezelfde tijd gaf ik ook een lezing daar bij, ergens bij in Amstelveen, een zeer grote loge van vrijmetselaars. Daar zat ik alleen voor een zaal vol steentjes. Echt vol steentjes. Hè. Ik had geen gevoel om daar te praten. Ik was, wat had ik eerst, wilde eerst echt direct weggaan, weglopen en geen woord zeggen. Ik kon niet spreken. Het is echt net als, maar hier waren wel de religieuze mensen, waar toch wel wilden ze graag horen. En toen ik over een beetje over dat soort dingen had, als je begon te praten, of soms over dat soort, klein beetje over dat soort dingen, want niemand snapt daarover. Niet alleen snapt, niemand heeft gevoel daarvoor. Toen zag ik dat die pastoor was een aardige man, maar hoe hij begon zo te op zijn plaats, hij wist niet hoe dat allemaal, want hoe kan dat, de ziel, de heilige ziel, ja, weet je, van die, en dat heilige, dat, de, en met een, dat licht in, bekleed wordt in dit, in dit wereld, gaat inbedden in dit lichaam, in het lichaam van dit, in dit leven, een heerlijk lichaam, dat doet denken, dat parallel vertoont met de grondlegger van de grote religie, hè? Hoe kan dat allemaal, dat nog de volgende generatie nog komen in, laten we zeggen, in het lichaam van varken, dat was, maar goed, hij moest het allemaal verdragen. Hij zei tegen mij ook, zij willen dat wel. Nooit, de kerk had, nooit had hij nog, hij heeft nog hier in Nederland nog nooit de kerk gehad, en lezing gehouden, binnen de kerk zelf, over de incarnatie. Nooit, want het bestaat zoiets niet, in geen boek staat daarover geschreven, iets, ik bedoel, echt leer, in de leer bestaat het niet. En hier moest hij allemaal dat pikken, want die mensen, van, weet het, parochianen, die wilden wel daarvan horen. Dus daar hadden ze dan een kabbalist uitgenodigd ervoor. Maar dat de ziel kan komen in varken. Ja. Dus wat dat betreft is natuurlijk ook de, wat wij noemen dat onderontwikkelde volkeren. Wat wij denken dat die onderontwikkeld zijn. Ja, die dan geloof hebben of aanbieden dan allerlei, zeg dat, allerlei dieren, et cetera. Aan de ene kant is het wel natuurlijk, lijkt het wel ons primitief. Primitief. Natuurlijk is het aan de ene kant primitief. Aan de andere kant weten ze wel dat het wel kan. Of allerlei bomen, allerlei struiken, dat ze wel weten dat bijvoorbeeld, nou daar, ze hebben dat een lekker primitief gevoel, dat ze toch wel, daar kan wel geesten kunnen zijn van de vaders, et cetera, et cetera. Aan de ene kant is het wel min, aan de andere kant is het plus. Begrijp je wat ik bedoel? Aan de ene kant is het als het ware min, omdat het zij hun verstand misschien hun is minder misschien ontwikkeld. Aan de andere kant is het plus bij een westerling. Want Westerling heeft dat geen, kan niets voelen dat, wat dat betreft. Kan niets voelen die, dat het daar ergens in een dier, in een krokodil, dat daar of zo, of er iets anders is. Dat daar kan, dat zij kunnen aanvoelen dat daar wel een ziel is. Dat van iemand, een incarnatie, een ziel kan zitten van een mens. Eigenlijk? Dat is echt speciaal. En de mens moet natuurlijk enorme leren, enorme met enorm zichzelf, kan ik het zeggen, zijn eigen weten prijsgeven, om met dat soort dingen zich ook nu en dan bezig te houden. Want het leek wel kinderlijk, het leek wel primitief. Eigenlijk het is subtiel. Want wanneer het verstand domineert, absoluut domineert over het gevoel. Een gevoel bedoelen we altijd niet een gevoel dat de mens zo'n beetje voelt, iets, weet je, van zijn emoties. Maar gevoel spreekt wel altijd van het gevoel van het verstand van het hart. Het hart moet begrepen. Het is belangrijk. Niet alleen gevoel dat ik iets voel. Dat is net als een dier of net als een, weet ik veel. Niet dat is het gevoel waarover we het steeds zeggen, dat de mens moet voelen het geestelijke. Het gevoel dat het hart moet begrijpen. niet het hoofd moet begrepen, maar het hart moet begrepen. Dus het verstand van het hart, dat is oké. Wat betekent het verstand van het hart? Betekent dat het verstand dat compromis sloot, als het ware. En die verbond zichzelf met het hart. Nou, dat is een creatief, dat is iets wat, waardoor de mens ontvankelijk wordt voor de wetten van het heelal en alles. Maar niet al het verstand van het verstand. Verstand binnen het verstand, is alleen voor materiële dingen. Ja, gewoon materiële zaken, allerlei dingen. Maar niet, het is niet genoeg. Het geeft de mens geen redding. Geen verbondenheid met de bovenwerelden. Ja. Nou, dat was een klein beetje. Ah, nog eventjes dat eventjes over die varken nog inderdaad. varken, kijk, varken is vier, is gazier. Gazier. En gazier komt van het woord dat heeft een drie letters, het, zijn en resh. En het, zijn en resh, dat is van varken. En het, zijn en resh, die hebben dat heeft ook een grondbetekenis van terugkeren. Terugkeren. En er staat ook bij onze wijze, kijk, voor bijvoorbeeld, het is verboden, ja, om varkensvlees te eten, dat weten we wel, voor het volk Israël. Het is verboden. Ook moslims bijvoorbeeld eten, ook niet. Maar het is verboden. En kijk nou, wat staat, ook onze wijze hebben gezegd, staat geschreven, dat er komt de tijd wanneer de de wolf naast... Nee, niet dat niet. Want er komt de tijd wanneer dus de varken wel kosher zal worden. Als hij wel gespeten hoeven heeft. Precies, maar dat is duidelijk. Wat betekent dat kosher zal worden? Want dat staat in zijn woord al, in het woord zelf staat chazar. Hij zal terugkeren en die zal wel kosher worden. Hoe kan dat? Ik heb vele rabbis gevraagd. Geen mens had die mij een verklaring gegeven. Geen boek kan een verklaring geven zonder zoger. Ja. Het gaat erom, in een paar woorden. Het gaat erom dat de schepper, de Hawaïa, heeft alles geschapen. Alle vier naturen geschapen op dezelfde wijze. Op dezelfde patroon. Welke patroon? Alles bestaat uit 10 sferot. Duidelijk of niet? Dus een mens, een varken, alles bestaat uit 10 sferot. Dus, en alles bestaat naar krachten, hetzelfde. Dus er bestaan qua krachten in elke vorm van natuur. Dus van, zeg ik dat, van levenloze, ja, vegetatieve, dierlijke en de mens, alles bestaat uit twee gedeelten. Bovengedeelte is gedeelte om te geven, dus de wensen om te geven, altruïstische wensen, en onderaan, vanaf die verre, de helft van die verre naar beneden, zijn de wensen om te ontvangen, ja of niet? Zo heeft hij ook alles geschapen. Dus in dit opzicht is zijn zielen, die altruïstische zielen zijn, zoals het volk Israël. We zien dat niet, vaak niet in de werkelijkheid, maar het is wel zo. Dat zij, en Israël betekent ook de volkeren, andere volkeren. We spreken altijd van één mens natuurlijk. We spreken niet van volkeren, maar als iemand van andere volkeren aanhangt zijn eigen bovengedeelte, dan is het ook Israël. Duidelijk? Dus net zoals de zielen zijn van de mensen zijn, of boven de parsa, of boven gedeelte, ja, boven tot de helft, of van onder de helft, dus of te geven of te ontvangen, zo zijn ook de dieren, onder andere, ja, ook stenen ook, maar ook dieren. Dus de dieren zoals, die hebben bepaalde kenmerken, De dieren zijn ook, daar zijn de dieren bijvoorbeeld, bepaalde vogels, kippen, noem maar op, ja, kalkoenen, et cetera, et cetera. En ook de koeien, ja, schapen, lammen, et cetera, et cetera. Die behoren op de schaal van de dierlijke, van de dierenrijk, die behoren tot boven de parsa, die behoren tot altruïstische dieren, als het ware. Duidelijk? De dieren die overeenkomen met hun plaats is dan van boven tot de helft. Ja? Van, laten we zeggen, van ketter tot de helft van de tjeferet. Duidelijk? En de varken, en nog een andere die verboden dieren zijn, die betekent niet verboden, die onreine dieren zijn. Die behoren naar hun aard, behoren zij dan onder de parsa, dus van het midden en naar beneden, duidelijk. Dus die behoren bij het de wens van het ontvangen, omwille van ontvangen, egoïstische wens. En zij zijn ook zo, tot de uiteindelijke correctie, duidelijk. Daarom is de ziel van Israël, en jullie zijn ook net als allemaal Israël, want iedereen die werkt aan zichzelf, aan zijn eigen geestelijke verheffing, is Israël. Duidelijk? Iedereen die Israël is, en het volk Israël is bij uitstek, is van zijn natuur, is behoort tot altruïstische wensen. Dus van boven tot het midden, ja, op de schaal van de menselijke zielen. Dan alles moet overeenkomen naar eigenschappen, ja of niet? Dus daarom moeten zij ook eten dieren die ook behoren tot boven de, die overeenkomen met hun aard, duidelijk? Dus, ja, duidelijk wat ik zeg? Dus het volk zelf, de zielen behoren bij boven, van ketter tot en de helft van Tiferet, van de bovenste kant van de partsoef. En daar behoren ook de dieren, speciale dieren, zoals je al had vermeld, die dieren ook die in de tempel aan het altaar gebracht werden als offers. Duidelijk? Omdat die overeenkomen met deze zielen. En daarom is het verboden aan Israël, aan Hebreeër, om varkensvlees te eten. Waarom is het verboden? Want jij zit boven, als het ware, en jij gaat eten iets wat jij gaat in jezelf vlees opnemen. Dat vlees, dat hoort bij de wensen van, om te ontvangen voor zichzelf. En dat gaat jou, als het ware, tegenwerken aan jou. Dat hoort niet bij jouw ziel. Duidelijk? Daarom zien we hoe dat allemaal zit. En ook die planten, ook dezelfde planten kan je ook zien. Er zijn planten die ook dat behoren boven, en er zijn planten die behoren onder. Welke planten, ik wil jullie vragen, welke planten behoren boven, welke planten behoren onder de parsa? Nou, ik bedoel, je hoeft niet te zeggen namen noemen, maar welke vormen van planten, welke eigenschappen moeten die planten hebben? Vruchtgeven, natuurlijk. De vruchtgevende planten, of planten en bomen, dat zijn, die behoren boven de parsa. Duidelijk? En allemaal, alles is nodig. Duidelijk? En onder de parsa, die bomen die niet vrucht voortbrengende, die behoren onder de parsa. Ook die hebben wij nodig. Waarvoor? We moeten huizen bouwen, er moet ook warmte gemaakt worden door verbranding, allerlei andere dingen. Ze geven ook schaduwen, allemaal mooie dingen, maar vruchtdragende bomen zijn boven de parsa. Zo, op die manier, alles is gestructureerd naar die 10 sferot. Kijk nou naar diamanten, kijk nou naar de natuur, heb je dan goud, edele metalen, hebben edele, ook precies hetzelfde, alles is gestructureerd op die manier. En daarom is het zo, David, je hoort mij niet zeggen dat daarom diamantenwereld, dat is allemaal Joden zitten daar in diamantenwereld. Maar misschien is het ook een beetje daarom. ze houden van diamanten, omdat het natuurlijk, dat hoort ook daarbij, dat kan niet toevallig zijn. Ik zeg niet dat het is niet aan mij, maar ook dat soort steentjes, vinden ze mooi, dat soort steentjes, et cetera, et cetera. Maar het is wel zo dat alles moet overeenkomen met elkaar, duidelijk. Oké, nu dit met Chazir, dat hebben we het over dat woord Chazir, varken. Ja? Varken, nogmaals, varken is nieuw varken, maar aan het einde der tijden, dus wat de Gmartikun zal zijn. Waarom zal dan de varken terugkeren? Waarom dan de varken kosher zijn? Waarom? Waarom dan na de Gmartikun, na het uiteindelijke correctie, zal de varken weer kosher zijn? Waarom? Omdat hij dan ook kan geven. Of omdat de varken zou kunnen geven, natuurlijk. Maar waarom? Omdat de varken zou, de varken die nu behoort tot het rijk van ontvangen voor zichzelf, ja. Alleen voor zichzelf, voor zichzelf ontvangen, ja of niet? Alles wat zo, je moet zo zien, iedereen die doet zo, die wil graag voor zichzelf, alleen voor zichzelf ontvangen. Dat is dan teken, dan moet je gewoon weten dat alle dat betekent dat die voor zichzelf wil. Dus dan in de tijd, wanneer Gmar Tikun komt, dus uiteindelijke correctie, ja, dan wat gaat het gebeuren? Dan zal ook dat ondergedeelte, ook van de dierenrijk, van alle vier naturen, zal ook dat van binnen en naar beneden, zal ook kunnen ontvangen omwille van het geven. Duidelijk? Want onder het midden, vanaf midden en naar beneden, is niet genoeg alleen om te geven. Duidelijk? Van boven de parsa, van het midden en naar boven, is alleen maar geven omwille van het geven. Dat is prachtig, maar het is niet genoeg. Maar onder het midden is ontvangen omwille van geven. Dat is dan de varken. Die zal ontvangen. Maar op de manier dat als het ware dat om te geven. Dus alle vormen van natuur zullen wel kunnen gecorrigeerd zullen worden. Dat zij zullen kunnen geven. En nou wat wij zien hier. Dat de mens wordt kan incarnatie hebben. Waarin hij zijn ziel in de varken komt. De ziel is erg vloeiend. Ja, de ziel kan overal binnenkomen. De ziel. En die kan komen in de varken. Waarom? Zullen we leren over een jaartje. Of misschien over een ietsje later. Met Ari zullen we dat leren. Zijn geweldig boek wat. Maar voorlopig gewoon even. Ik had ietsje aangegeven. Ja? Straks ook Zoger. Straks keren we terug naar Zoger. Naar het begin van de zoger zullen we ook veel daarover hebben. Ook vele dingen over de natuur, etc. 4. We jes, 4 na de punt. We jes lefares. Alterach shehu omer. En we kunnen dat uitleggen op de manier zoals hij zegt. 5. Sheha Adam. Mekabel ratzon vechesek, dat de mens ontvangt, mekabel ontvangt, ratzon wens, vechesek en verlangen, lekabel chayut, om ontvangen, levenskracht te ontvangen. Midwarim, van dingen, she kwart, die al, zes, Shekwar Amar, zei Aleihem over hen. Dus waar hij al zei over hen. Shehu psolet, dat die zijn psolet, dat die zijn afval. Vachshav en nu, hu ratza, hij wenste, lekabel te ontvangen, zeven, mehem van hen, mezonot. Dat hij wenst te ontvangen van hen voedsel. Duidelijk? Dus de mens wordt in één generatie, in zijn generatie, wanneer hij in het menselijke lichaam komt. hij heeft wensen, kiest voor de wensen, vieze wensen. Wat betekent wensen? Hij gaat voeden zichzelf, aantrekken, voeden ze van zichzelf van onreine krachten. Dat is ook allemaal horen daarbij. Alles is geschapen door de schepper, als het ware. Maar hij trekt, de mens moet doorheen komen door al die onreine krachten. Maar hij gaat naar die onreine krachten en trekt het naar zichzelf toe. Onreine gedachten, onreine al die dingen. Dus hij, als het ware, bouwt zichzelf op van binnen met dingen die behoren tot een varken, eigenlijk. Duidelijk? Van binnen. Hij bouwt zichzelf van binnen als varken. Van buiten is een mens, lichaam. Maar van binnen, hij trekt de krachten uit het, want ook de, waar komen de dieren vandaan? Ook van boven. Ook van de geestelijke werelden komen dieren vandaan. Waar zullen we leren? Bria, ook, sorry, Yetzira en Asiya, daar komen ook de dieren. De dieren komen ook daar vandaan. Ook van de geestelijke werelden komen de dieren. Dat men vergeet natuurlijk hier op aarde, daarom men gebruikt hen, men maakt gebruik van hen, misbruikt men de dieren. Moet je erg voorzichtig daarmee omgaan, et cetera, moet je echt weten hoe, wat, want die komen uit de geestelijke wereld. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat dan die krachten aantrekken, die dan onreine krachten zijn, die ook varken in het leven aantrekt, als het ware. Dus hij overeenkomt naar eigenschap. En dan in de volgende, dan kan het zijn dat in de volgende Gilgul-incarnatie, zijn ziel komt dan in de juiste plaats, komt dan in het varken, dan heeft de ziel heeft zich opgemaakt qua krachten, naar, net als varken. Duidelijk? Dan, wat ontbreekt nog? Ontbreekt nog een lichamelijke vervulling van het varken. En dat een andere generatie komt, zijn ziel daar natuurlijk niet voor altijd. Natuurlijk dat alles, hoe kunnen we dan zeggen dat het zo is, wanneer wij weten dat alles gaat naar, naar het einddoel, ja? Alles gaat naar de vervulling. Hoe kan dan in de ziel zo laag zijn, afgaan, zeggen dat de ziel van de mens komt naar varken, dat ook dat is vooruitgang. Kwalitatief kan het vooruitgang zijn. Duidelijk? Want het komt gewoon overeenkomstig in zijn verlangen. En dat komt nu in de varken. En leed en alles gaat de mens, die ziel gaat het ervaren. En we moeten weten, het is niet zo dat het kan zijn dat het komt in het lichaam van varken, dat tijdelijk. Kijk, begrijp je dat? Tijdelijk. Het kan zijn dat het echt met varken geboren. Het is zijn verschillende variaties. Ja? Een mens kan bij het geboorte komen in de varken. Het kan later komen in de varken. Alles, en ook dat is vooruitgang. Kijk, duidelijk? Alles is vooruitgang, omdat dan de ziel gaat zich corrigeren, et cetera, ellende, van alles. En toch gaat vooruit. Dat is eventjes wat. En daarop zegt hij dat die mens die dus aantrok die onreine krachten, dus dan, nu kom je dan, hij gebruikt alleen maar dat afval, en nu ook kom je dan in het lichaam van varken, en gebruikt je ook daadwerkelijk fysiek ook afvallen die hij eet. Afvallen van aardappels, etc. Okay. Maar alles is aan de mens, als de mens zichzelf reinigt, dan kan je het. Dus die, al die vier vormen van natuur moet de mens corrigeren. Alles zit in de mens. Kijk, in de mens zit alles. Die nagels bijvoorbeeld. Kijk naar de nagels. Kijk naar het haar van de mens. Ja, dat behoort dat is dan het onderdeel van hem in de mens, van het levenloze natuur. Ja of niet? Dan heeft de mens in zichzelf ook de vegetatieve, ja, vegetatieve elementen, alles, ook dierlijke vlees en alles, en ook de mens. Alle vier naturen moeten in zichzelf verbeteren. En ook dat is dan Yud-Kei, Waf-Kei. Dat was hem wat dit onderdeel betreft.